चलिए थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले हम अस्मा देखेंगे। दियारिहिम, इनके घरों, इनके शहर मुराद है। दाल वाव रा या दाल हमजा रा इसका रूट है और दारुन की जमा है। उर्दू में भी ये लफ्ज़ हम बोलते हैं। एक लफ्ज़ अगर आपके सामने रख दूँ तो वो बात बहुत अच्छी तरह वाज़े हो जाएगी कि घर को दार क्यों कहते हैं। दायरे का लफ्ज़ सुना होगा आपने, राउंड को कहते हैं, सर्कल को कहते हैं, वो भी इसी से। दायरा क्या होता है? जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं आके रुकते हैं। कंपस अगर आपने देखी हो पुरकार, तो एक सिरा उसका एक तरफ करें तो दूसरा उसके गिर्द घूमता है ना। आप जहाँ मर्जी जाएं लेकिन जहाँ से बात शुरू होती है वहीं रुकती है। इसी तरह घर भी इंसान का वो पॉइंट होता है जहाँ से भी घूम फिर के आ जाए लेकिन पहुँचता वहीं है। तो ये एक सेंस है, यानी घर इंसान का एक ऐसा ठिकाना होता है कि जो उसको घुमा के फिर अपनी ही तरफ ले आता है। आगे देखते हैं उलूफ, हज़ारों के माने में। उल्फ की जमा है हमज़ा लाम फा और इसका इत्तलाक तकरीबन 10,000 पे होता है। अरबी में जमा की भी फिर जमे होती हैं, तो अल्फ उलूफ यानी कई हज़ारों और एक मैंने डिक्शनरी में पढ़ा कि 10,000 से ऊपर इसका इत्तलाक होता है। हज़रा डर, हा ज़ाल रौ डर के मानों में, पीछे भी ये लफ्ज़ गुजर गया। हज़र अल मौत मुनाफिकीन के रुकू में था ना, या जलून असाबियहुम फी आज़ानिहिम हज़र अल मौत। तो मैंने लफ्ज़ हज़र बोला तो मेरे जहन में वो आयत फ़ौरन आ गई। इंशाल्लाह आपके भी जहन में आएगी इसी तरह और इससे भी अच्छी। आगे देखिए मौत, मौत के मानों में मीम वाउता। करदन हसनन कर्ज़ हसना, करज़ा का लफ्ज़ी माना तो काटना होता है और हसना हासिन नून से, तो कर्ज़ हसना किसको कहते हैं? हर वो माल जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में खर्च हो। कर्ज़ हसना अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए जो माल लगे उसको कर्ज़ हसना कहते हैं, खालिस नेकी के जज्बे से, अल्लाह की रज़ा के लिए, बदले की ख्वाहिश के बग़ैर। जब कोई माल इंसान किसी को देता है या अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने ज़िम्मे कर्ज करार देते हैं, चाहे वो आप अपनी ज़ात पे ही क्यों न लगाएं। कोई किताब ख़रीदते हैं, कोई कलम ख़रीदते हैं, कोई पेंसिल लेते हैं, अगर नीयत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है तो वो अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज बन जाता है कि वो आपको लौटाए। कितना लौटाए वो आज आप देख लेंगे खुद ही अपनी आयत में, है ना हैरत की बात। जो देता है वो खुद ही कहता है कि अब ये मेरे ज़िम्मे कर्ज है। चलिए अद आफन कसीरा आ गया जवाब, कई गुना बढ़ाना। अद आफन द्वात ऐन फा से और कसीरा काफ सा रौ से, कसरा कसरत उर्दू में भी हम पढ़ते हैं। आगे देखिए अल मलाऊ, सरदार के मानों में। मीम लाम हमज़ा इसका रूट है। मला असल में ये सम जमा है सरदारों के मानों में, मुशीर वज़ीर। मला का लफ्ज़ी माना होता है भरना, कोई चीज़ भर गई। मिल अल अर्दी कुरान पाक में आगे भी आप पढ़ेंगे, बल्कि इसी पारे के आखिर में भी और आगे भी। तो भरना क्या होता है? हैंडफुल जैसे होता है। तो सरदारों को फिर मला क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके रोब से आम लोगों के दिल भरे होते हैं। नस्बत समझ में आई? यानी लोग इम्प्रेस होते हैं इनसे, अब ये भी कह सकते हैं इसको। तालूता, तालूत इस्म अलम है। एक शख्स का नाम था, बिन्यामीन के कबीले से था, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो सबसे छोटे भाई थे तो उनसे जो कबीला था। 30 साल का नौजवान था, अल्लाह ताला ने इसको बादशाहत के लिए मुंतखब किया। तालूत के लफ्ज़ से ही पता चलता है कि बहुत तवीलुल कामित था। तूल का लफ्ज़ जो वो भी इसी रूट से आता है, यानी लंबा दराज कद के मानों में। आगे देखिए सातन कशाइश इसम मस्तर है ये बसततन कुशादगी वुसत बासीन तो इसे बसता कहते हैं फैलाने को उसने फैलाया अल्लाह सुभान तआला का एक नाम है अल बासित फैलाने वाला तो यहां बसततन उसी से फिर एक मस्तर बनता है यानी कुशादगी अत्ताबूतु संदूक ता वाव बा से तौब ये लफ्ज तौब से मुश्तक है इसके मानी क्या होते हैं रुजू करने के इसे ताबूत क्यों कहते थे बास तो कहते हैं कि बार बार इसकी तरफ तवज्जो करते थे हर मौके पे और बास कहते हैं कि जो चीज इसे निकाली जाती वो वापस इसी में चली जाती और यही रूट है तौबा का भी हम जब तौबा करते हैं तो क्या करते हैं अल्लाह ताला की तरफ पलट पलट के जाते हैं ना सकीनतुन तस्कीन सीन काफ नून से इसम मस्तर है सुकून मस्कन मस्कनत ये सारे लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं इससे हम मानी बकीयतुन बची हुई चीजें सिफ्त मुशब्बा है कहते हैं ना ये चीज बाकी बची तो जब कोई चीज बाकी बचती है पिछले दौर की तो वो यादगार बन जाती है ना इसीलिए तर्जमे में आपको यादगारें लिखाया ज़ू फ़ज़लिन फजल वाला मुदाफ और मुदाफ इलैह है चलिए अब कुछ अफ़ाल देख लेते हैं तरा शुरू में देखिए अलम तरा तरा ता और रा सिर्फ दो लफ्ज हैं आपने देखा इसका मानी है रॉ हमजा या से फेल मादी है वाहिद मुजक्कर हाजिर मुँह तुम सब मर जाओ मीम बौता से नसर अबाप है मौतुन मस्तर है फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर युक्रिदु वो कर्ज देता है काफ रुआद्वाद से इफ़ालुन बाप है इकराजुन मस्तर है फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब इसके लुगवी माना क्या होते हैं क़ता करना जब कोई कौम कहीं तबाहो बर्बाद हो जाती है कि उसका निशान तक मिट जाए तो अरबी में उसके लिए कहते हैं इन करदल कौम यानी कौम मिट गई कर्ज देने वाला भी अपने माल में से चूंकि एक हिस्सा अलग कर देते हैं ना यानी उसके माल से वो कट गया ना तो इसलिए उसको कर्ज कहते हैं आगे देखिए युदाइफा वो बढ़ाता है दुआद ऐन फा से मुफ़ाअल बाब है मुदाअफ़तुन इसका मस्तर है मुदारे मनसूब वाहिद मुजक्कर गायब यक़बिज़ु वो कब्ज़ करता है काफ बा दुआद से दौरबा कब्दुन मस्तर फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब यब सुतु वो कुशादा करता है बा सीन तोए नसर अबाब है बस्तुन मस्तर फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब अरबी में बोलते हैं बसत शैउन किसी चीज को फैलाना कुशादगी वुसत फिर वो सारे मानी इसमें आते हैं इबअस तू भेज दे बा आइंसा से फतह बाब है बासुन मस्तर फिल अमर है ये वाहिद मुजक्कर हाजिर किसी चीज को उठाना खड़ा करना सामने करना नुकातिल हम किताल करते हैं या करेंगे काफ तालाम से कतला बाप मुफाअला मुकातिला इसका मस्तर है फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम इस्तफा उसने चुन लिया स्वाद फा या से इफ्तियालुन बाप है इस्तफाउन मस्तर फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब ज़्यादा उसने ज़्यादा किया ز حمزه دال، ضرب باب، زياده مصدر، فعل ماضي، واحد مذكر غائب. تحمل، وہ اٹھاتی ہیں. ح میم لام سے ضرب باب ہے. حمل مصدر، فعل مضارع، واحد مؤنث غائب. تو یہ تھی کچھ الفاظ کی وضاحت.